कल्पितमात्रता मुखम सा द्वैत प्रपंचाश्रय ऐक्य में अनुमान कहाँ कितने हुआ था। अच्छा अंतिम न च प्रतिकल्पम आकाश से भेदन साध्य वैकल्यम अनुमान किया गया था। आत्मा द्रव्य तो अपरजात्या नाना न विभुत्वात् आकाशवत् आकाश दृष्टान्त ही विभुत्व उसमें द्रव्य तो अपरजाति द्रव्य तो अपरजाति आकाशत्व तो जाति से नाना द्रव्य तो अपरजाति पृथ्वी तो जल तो चेत तेजत्व आदि है आकाश तो जाति नहीं है तो द्रव्य तो अपरजाति पृथ्वी तो आदि से नाना है घटपट आदि अलग अलग है उससे भिन्न होता है आकाश नाना अनुकाश जितने द्रव्यत्व अपर जाति से नाना होते तद भिन्न होता है आत्मा विभुतात् आकाशवत् आकाश जिस प्रकार द्रव्यत्व अपर जाति से नाना पृथ्वी जल आदि उससे भिन्न होता है आकाश इसी प्रकार आत्मा भी विभु होने के कारण उससे भिन्न होगा अर्थात आकाश में जिस प्रकार आकाशत्व जाति नहीं इस प्रकार आत्मा में आत्मतत्व जाति सिद्ध नहीं होने से आकाश से जैसे एक है तो आत्मा भी एक होगा। किंतु आकाश को जो दृष्टांत दिया आकाश तो प्रतिकल्प में आकाश अनेक अलग अलग है आकाश होने के कारण प्रतिकल्प स्थित आकाश में आकाशत्व जाति की सिद्धि हो जाएगी नाना न कैसे द्रव्य तो पर जाते आकाशत्व न आकाशत्व नाना है विभुवन पर भी प्रतिकल्पम आकाश से भेद न साध्य वैकल्यम दृष्टांत में साध्य नहीं है आकाश में नाना है आकाश आकाशत्व न परिच्छिन्नत्व न साधन वैकल्यम च और आकाश को दृष्टांत बनाया उसमें विभुत हेतु कैसे रहेगा आकाश की उत्पत्ति मानते तो परिच्छिन्नत्व उसमें रहेगा है नहीं रहेगा उत्पत्ति जिसकी होगी वो परिच्छिन्न नहीं परिच्छिन्न होने से विभुत नहीं रहेगा तो साध्य साधन वैकल्य साधन वैकल्यम च आत्मत्वस्य परमाणुत्वादिवत अजातित्वे भी आत्मभेद सिद्ध्या च अर्थांतरम। अच्छा परमाणुत्व जैसे परमाणु में परमाणुत्व परमाणुत्व जाति तार्किक लोग नहीं मानते पृथ्वीत्वम विहाय परमाणुत्वम जल परमाणु सुख जल परमाणु परमाणुत्व रहेगा पृथ्वीत्व नहीं रहेगा और परमाणुत्वम विहाय पृथ्वीत्वम घटादिशु है पृथ्वीत्वम विहाय परमाणुत्वम जल परमाणु सु और परमाणुत्वम विहाय पृथ्वीत्वम घटादिशु और घट पृथ्वी परमाणु में परमाणुत्व और पृथ्वीत्व दोनों आगे जाति हैं संकर होगा इसलिए परमाणुत्व जाति नहीं है क्योंकि परमाणुत्व तो पृथ्वी जल तेज वायु चार में आगे यत्र तत्र परमाणुत्व तत्र पृथ्वीत्व ऐसा सिद्ध होगा यत्र पृथ्वीत्व तत्र परमाणुत्व ऐसा सिद्ध होगा पृथ्वी तो जहाँ जहाँ वहाँ परमाणुत्व है तो पृथ्वी तो परमाणुत्व दोनों में परापर जाति नहीं उनसे शंकर दो से है परमाणु तो जैसे जाति नहीं परमाणु तो जाति नहीं होने पर भी परमाणु अनेक है या नहीं इसी प्रकार आत्मा तो जाति नहीं होने पर भी आत्मा नाना सिद्ध हो जाएगा तो आत्मा एक कैसे सिद्ध होगा। आत्मतस्य परमाणुत्व आदिवत अजातित्व भी जैसे परमाणुत्व द्विअणुकत्व जाति नहीं है जाति नहीं होने पर नहीं होने होता है किंतु परमाणु नाना है तो आत्मत्व भी इस प्रकार जाति नहीं होने पर भी आत्मभेद सिद्ध्या च अर्थांतरम आत्मभेद सिद्ध हो जाएगा आत्मत्व जाति नहीं आत्मत्व जाति से नाना नहीं किंतु आत्मत्व को लेकर के नाना आत्मा हो सकता है ये तो न वाच्यम आत्मत्वाधिकरणम द्रव्यत्व अपर जातिया एक काले नाना न समान कालीन मूर्तमात्र संहितत्व गगनवित्र तात्पर्यात आत्मत्व अधिकरण पक्ष बनाया आत्मत्व अधिकरण करते आत्मत्व जातिमान आत्मत्व जाति वाला जो है द्रव्य तो अपर जातिया एक काले नाना न द्रव्य तो गगन द्रव्य तो अपर जातिया एक काले नाना एक काले में नाना गगन है प्रतिकल्प में आकाश भिन्न भिन्न हो तो एक काले में नाना नहीं है एक काले नाना न समान कालीन मूर्त मात्र संयुक्त गगन है विभु विभुत्तम किम सर्वमूर्त द्रव्य संयुक्त समान कालीन सर्वमूर्त मात्र संयुक्त पूर्वकल्प में जो मूर्त उसके साथ संयोग होगा नहीं होगा तो समान कालीन मूर्त मात्र संयुक्त गगनवत इसमें तात्पर्य। और पक्ष विशेषण महिमना च न अर्थांतरम भे द्रव्यत्व न्यूनवृत्ति जाति तदाश्रय प्रतियोग वेदवत पक्ष विशेषण कल्पांतर यहाँ समान कालीन पद दे देने से पूर्व कल्प पदार्थ को लेकर के अर्थांतर नहीं होगा न अर्थांतर नहीं तो क्या होता पहले दे था पूर्व विषय ने परमाणुत्व आदिवत आत्मभेद सिद्ध अर्थांतर दिया था पक्ष विशेषण क्या दिया आत्मत्वाधिकरणम दे दिया आत्मत्वाधिकरण आत्मत्व जातिमान को पक्ष बनाया आत्मत्व जातिमान को पक्ष तो बनाने से अर्थांतर नहीं आत्मभेद सिद्ध होकर के अर्थांतर हो जाए ऐसा नहीं है कल्पांतर मृत के साथ कल्पांतर गगन का संयोग नहीं होता है तो क्या दिया अभी पक्ष विशेषण महिमना से नार्थांतरम अर्थांतर हुआ था ये आत्मत्व से परमाणुत्वादिवत अजातित्व पर आत्मभेद सिद्धि अर्थांतर कहा था तो ये जो अर्थांतर हमको पक्ष बना दिया आत्मत्वाधिकरण को पक्ष बनाया आत्मत्वाधिकरण पक्ष कराने से आत्मत्व जातिमान ये अर्थ किया आत्मत्वाधिकरण को आत्मत्व को जाति मानेंगे तो भी वो नाना नहीं है ये सिद्ध हो जाएगा अर्थांतर नहीं होगा नाना सिद्ध नहीं होगा भेद सिद्ध नहीं होगा विमतो भेद मिथ्या एक श्याम दृश्य कल्पितो वा भेदत्वा दृश्यत्वाद्वा चंद्र भेदवत जहाँ भेद दिखता है भेद को मिथ्या करेंगे एक श्याम दृश्य कल्पितो वा मिथ्या कहो अथवा एक दृश्य दृग में कल्पित है भेदत्व हेतु के द्वारा दृश्यत्वाद्वा चंद्र भेदवत चंद्र भेद में दृश्यत्व है भेदत्व है और चंद्र भेद एक दृष्टि में कल्पित है तो जितने भेद ही सब कल्पित सिद्ध हो जाएगा एकस्याम दृश्य क्षणिकवादी कल्पित भेदवद्वा ये चंद्रभेद को दृष्टांत किया नहीं तो एक दृश्य में दृष्टा में क्षणिक भेदवादी कल्पित भेद क्षणिकवादी कल्पित भेद होता है जो कल्पना करता देखता है उसमें कल्पित है मिथ्या है मिथ्यात्व प्राग उत्तम एव सत से विलक्षण असत से विलक्षण उभय विलक्षण है न च कल्पित साधारण भेदत्वा सिद्धि एक भेदत्व हो भेदत्व हेतु दिया ना भेदत्वा दृश्यत्वा भेदत्व कल्पित भेद में रहेगा या व्यावहारिक भेद में रहेगा तो साधारण दोनों में रहने वाले भेदत्व कैसे सिद्ध होगा कल्पित अकल्पित दोनों में रहने वाले कल्पित रजत अकल्पित सत्य रजत दोनों में रहने वाले रजतत्व जाति एक है नहीं वास्तव रजत में जो रजत तत्व कल्पित रजत में नहीं तो भेद कल्पित अकल्पित दोनों प्रकार भेद में रहने वाले भेद तो सिद्धि नहीं होगी इति न सिद्धांति कहता है भेद अकल्पितत्व से व असिद्ध है भेद तो जितने भेद मात्र सर्वभेद ही हम कहते कल्पित सत्य भेद में सत्यत्व ही प्रसिद्ध है ही नहीं अकल्पितत्व ही नहीं इसलिए सब भेद में भेदत्व रहेगा एक ही भेदत्व है अतएव चंद्र से कल्पित द्वितीय चंद्राद भेद से सत्यत्व न चंद्र आकाश में दिखता है उसे कल्पित द्वितीय चंद्र से सत्य चंद्र में भेद रहेगा ना नहीं रहेगा द्वितीय चंद्र से प्रथम कल्पित चंद्र से सत्य चंद्र में भेद नहीं खाली रहेगा नहीं सत्यत्व न चंद्र से कल्पित चंद्राद भेद से सत्यत्व न कल्पित चंद्र तो नहीं जो चंद्र दिखता है वो कल्पित चंद्र है क्या नहीं सत्य है तो उसे भिन्न है सत्यत्व न दृष्टान्त साध्य वैकल दृष्टान्त तो दिया चंद्रभेदवत चंद्रभेद को दृष्टान्त किया उसमें को भेद तो सत्य है कल्पित भेद कैसे सिद्ध हो जाएगा इतन अब दूसरा है मुक्त है संसाराद ब्राह्मण अनुताद भेद से व्यभिचार संसार से मुक्ति में भेद है नहीं भेद है वो सत्य भेद है तो फिर क्या हुआ भेद मात्र में कल्पित तो कैसे हो गया सत्य भेद है ब्राह्मण अनुताद भेद च मिथ्या वस्तु से ब्रह्म भिन्न है या नहीं भेद है तो भेद कल्प भेद सत्य है मिथ्या है सत्य होगा तो उसमें भेद तो हेतु रहा सत्य कल्पित तो नहीं रहा तो व्यभिचार इति निरस्तम अतएव निरस्तम अतएव निरस्त क्या है अकल्पित सत्य भेद है ही नहीं ये सत्य भेद ले करके दोष देता है पूर्वशी साध्य वैकल्य क्योंकि कल्पित चंद्र से द्वितीय चंद्र से भेद सत्य चंद्र में सत्य है और ब्रह्म में मिथ्या से भेद सत्य है, और मुक्ति में संसार से भेद रहेगा वह सत्य है। सत्य लेकर के अतएव निरुत्तम हो गया भेद अकल्पितत्व से वसीधे। न चेवम अभेदो मिथ्या अभेदत्वात् देहात्मा अभेदवत इति अपि सुसादम। जैसे भेद मात्र का आप मिथ्या कहते हो, हम कहेंगे अभेदो मिथ्या अभेदत्वात् देहात्मा अभेदवत। देहात्मा का जो अभेद है तादात्मा अभेद वास्तव है ना, नहीं मिथ्या है, तो उसको दृष्टांत करके जितने अभेद सो मिथ्या हो जाएगा। तो जीव ब्रह्म की एकता अभेद वो भी मिथ्या है। सुसादम सिद्धांत कहता है शून्यवाद आपत्ति, सब अभेद हो जाएगा तो ब्रह्म का अभेद ब्रह्म में है वही मिथ्या शून्यवाद आपत्ति। एवं विमता भेदधि मिथ्या भेदधित्वा चंद्रभेदधिवत। चंद्रभेद बुद्धि जैसे मिथ्या है, जितने भेद ज्ञान सब मिथ्या है। न च ब्रह्मानृत भेद प्रतीत्यादि व्यभिचार। ब्रह्म और अनृत मिथ्या दोनों का भेद ज्ञान होगा ना, नहीं दोनों का भेद ज्ञान, भेद ज्ञान में तो मिथ्या तो नहीं हो तो वास्तव है व्यभिचार इतना तासामपि पक्ष समत्वाद। ब्रह्मानृत भेद ज्ञान भी मिथ्या है, जहाँ जहाँ जितने भेद ज्ञान सब मिथ्या है, तो ब्रह्म और मिथ्या का भेद ज्ञान भी मिथ्या है। आभास साम्य से तात्विकत्व प्रत्येतव्यत्वानुपपत्या एव निराश। आभास साम्य कहेंगे यदि भेद को सत्य कहेंगे, तात्विक होगा क्या होगा, प्रत्येतव्यत्वानुपपत्या दृश्यत्व नहीं होगा। यदि भेद मात्र सत्य होगा दृश्यत्वानुपपत्या आभास साम्य नहीं होगा। प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात् कहते सब सत्य को दृश्यत्वात्, तो यदि सत्य होगा तो दृश्य भी नहीं होगा। प्रतिपत्यव्यतानुपत्य का तो दृश्यत्वानुपत्या। अतएव विमतम तात्विक स्वांतर भेद शून्य महत्वतः यदेवं तथा तद्वत खम तथेदम ततः तथा। विमतम तात्विक स्वांतर भेद शून्यम, तात्विक अंतर्गत भेद रहित है अभेद ये अनुमान करेंगे। महत्वात् उक्त विभुत्वात् यदेवं तथा यथा खम आकाश को दृष्टांत किया, जो विभु है और तात्विक भेद शून्य है, अंतर्गत भेद आकाश में आत्मा आकाशत्व को लेकर के आकाश नाना तात्विक भेद नहीं कल्पित हो सकता है। इत्यतः गगनस्य तथा इदम ततः तथा तथा तथा च इदम ततः तथा उपनय निगमन तथा इदम ये भी आत्मा आदि इदम आत्मा भी तात्विक भेद शून्यम उत्त विभुत्वात् ततः तथा तात्विक भेद शून्य होगा। ये भी विभु होने से तात्विक भेद शून्य होगा आत्मा में। इत्यत्र गगन से सावयवत्वेन न साध्य वैकल्यम। गगन सावयव है तो साध्य वे साध्य क्या है, तात्विक भेद शून्य तात्विक भेद नहीं। गगन से सावयवत्वेन न साध्य वैकल्यम। अच्छा गगन को दृष्टांत दिया ना, गगन दृष्टांत दिया तो साध्य वैकल्य नहीं सावयव है। सावयव होने से उत्त विभुत्व हेतु नहीं रहा है, विभुत्व नहीं रहा तो सावयवत्व सावयवत्व रहा विभुत्व नहीं रहा, नहीं रहने से साध्य वैकल्य न साध्य उसमें है, साधन वैकल्य नहीं। गगन से सावयत्व संयुक्त सांसत्व से सुधारत्व। हाँ सावयव से क्या होगा, स्वगत भेद आ जाएगा। स्वातात्विक स्वांतर भेद शून्य साध्य क्या है, यदि सावयव हो गया सावयव में तो स्वगत भेद आएगा ही, वृक्ष से स्वगत भेद पत्र पुष्प फलादि भी गगन की उत्पत्ति होती गगन सावयव वेदांति मानते हैं। मानने से सावयव यदि होगा तो स्वगत भेद रहेगा, तो स्वगत भेद शून्य साध्य नहीं रहेगा इति पूरा विषय कहता है। स्वांत पदन स्वावयव अतिरिक्त से उक्त है, स्वांत भेद शून्य का अर्थ स्वावयव अतिरिक्त भेद। स्वावयव अतिरिक्त भेद मतलब स्वगत भेद से अतिरिक्त भेद नहीं है, स्वगत भेद तो मानेंगे वेदांती, अतिरिक्त भेद नहीं है। तो अतिरिक्त भेद नहीं होने से विजातीय सुजातीय भेद कुछ नहीं था, आकाश कोई भेद शून्य हो जाएगा। एवं संबित स्वांतरगणिक स्वाभाविक भेद ही ना, उपाधि मंत्रण अभिभाव्यमान भेदता गगनवत, इसे गगन में उपाधि के बिना भेद अनुभव मन हो नहीं होता, घटमट आदि उपाधि को लेकर होता है तो स्वाभाविक भेद नहीं है, संबित ज्ञान भी अभिन्न हो जाएगा। न च गगन में साध्य वैकल्य होगा इति न न्यायिक दिशा दृष्टान्त उक्ति, जो दृष्टान्त गगन को दिया वो हम स्वगत भेद भी नहीं है, क्योंकि न्यायिक लोग उसमें सावय तो नहीं मानते, भेद नहीं मानते हैं। न च इच्छादिपि घटपटादि उपाधि भेदेन विभाव्यमान भेदतया व्यभिचार तेषु, इच्छादिपि इच्छा भी तो वास्तुतः भेद भान नहीं होता है, घट की इच्छा पट की इच्छा रूप इच्छा रस इच्छा विषय को लेकर के भेद सिद्ध होता है, इच्छा में इच्छा ज्ञान आदि में भी, ज्ञान में भी विषय को लेकर भेद सिद्ध होता है, अर्थ नहीं वह विशेष भी निराकार त्याधियाम, तो इच्छा में भी भेद सिद्ध होता है, तो उपाधि भेदन भेद होने से उसमें भी भेद होना चाहिए। इच्छा आदि में मैंने इच्छा आदि में क्या होगा, भेद भेद रहित तो स्वाभाविक भेद नहीं है, इच्छा में, इच्छा में क्या होगा स्वाभाविक भेद नहीं, उपाधि के बिना भेदभान नहीं होता है इस, किंतु ऐसा नहीं उपाधि के बिना भेदभान नहीं होता है किंतु भेदत है, चैत्र की इच्छा मैत्र की इच्छा घट इच्छा पट इच्छा तो भेदत है। इतु वाच्यम इच्छादीना एक अंतकरण परिणामित्वेन तत्रापि साध्य सत्वात्, इच्छादि एक अंतकरण का परिणाम है, अंतकरण का परिणाम इच्छा होने से इच्छादि में भी पर भेद है नहीं, वो तो अंतकरण रूप है, इच्छा बहुत नहीं है कि अंतकरण रूप ही। विमत्व अव्यापवृत्ति धर्म अनवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद स्वसमानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगी भेदत्व संहित भेदवत्, अव्यापवृत्ति धर्म अनवच्छिन्न प्रतियोगिता भेद, जैसे कपि संयोग वृक्ष में है, कपि संयोग का नहीं कपि संयोगी वृक्ष कपि संयोग होता है, कपि संयोग का भेद वृक्ष में कपि संयोग में नहीं रहता है, संयोगी होता है अव्यापवृत्ति संयोग, अव्यापवृत्ति धर्मानुवचन भेद हो गया, घट भेद वृक्ष भेद आदि रूप भेद रूप भेद सभेद ईसा सामान्य भेद को लिया, ये अव्यापवृत्ति धर्मानुवचन कौन सी का होगा, अव्यापवृत्ति धर्मावचन भेद को छोड़ने के लिए, अव्यापवृत्ति धर्मावचन प्रत्येता भेद है वृक्ष कपि संयोगी न, कपि संयोगी क्या है जो भेद है उसके भेद का प्रतीक हो गया कपि संयोगी, प्रतियोगितावच्छेदक होगा कपि संयोग अव्यापवृत्ति धर्म हो गया, अव्यापवृत्ति धर्म अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद हो गया, अव्यापवृत्ति धर्म अनवच्छिन्न प्रतियोगिता भेद कहेंगे तो कपि संयोग भेद को नहीं ले सकते, अन्य भेद को लेंगे, तो अव्यापवृत्ति धर्म अनवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद घट भेद आदि सामान्य भेद है, स्वसमानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगी अर्थात भेद जहाँ बान होता है वहाँ उसका अत्यंताभाव है तो भेद क्या होगा मिथ्या, भेद जहाँ भान होता है वहाँ भेद का अभाव है तो भेद अभावती भेद का ब्रह्म ज्ञान है मिथ्या है, भेदत्व संयुक्त संयुक्त भेद, जैसे संयुक्त भेद संयुक्त होता है वृक्ष कपि संयोगी, कपि संयुक्त कौन हुआ वृक्ष, कपि संयुक्त वृक्ष है ना, नहीं कपि संयोगी का भेद, कपि संयोगी का भेद वृक्ष में नहीं रहता है, कपि संयोगी का भेद स्वसमानाधिकरण अत्यंत प्रतियोगी, कपि संयोगी का भेद वृक्ष में भान होता है स्वसमानाधिकरण अत्यंत भाव का प्रतियोगी कौन से क्या होगा, कपि संयोगी का अत्यंत भाव वृक्ष में रहता है, रहन से कपि संयोगी का भेद मिथ्या है वृक्ष में, कपि संयोगी में कपि संयोगी भेद मिथ्या है, ये मिथ्या संयुक्त भेद जैसे मिथ्या हुआ इसी प्रकार अन्य भेद भी घट भेद पट भेद वृक्ष भेद भी स्वसमानाधिकरण अत्यंत भाव प्रतियोगी सिद्ध हो जाएगा, अर्थात भेद मात्र मिथ्या हो जाएगा। विमतो भेद केवलान्वयी अत्यंताभाव प्रतियोगी, अभी जो भेद है केवलान्वयी अत्यंताभाव प्रतियोगी कहें तो क्या होगा उसका अत्यंताभाव सर्वत्र रहेगा, तो भेद का अध्ययन रहेगा सर्वत्र रहेगा तो मिथ्या सिद्ध हो जाएगा, सर्वत्र रहने वाले अत्यंताभाव का प्रतियोगी, भेद का अत्यंताभाव सर्वत्र रहेगा। पदार्थत्वात् नित्य द्रव्यवत्, नित्य द्रव्य एक पदार्थ है, नित्य द्रव्य कहाँ रहता है मालूम है, पृथ्वी जल तेज वायु का परमाणु कहीं आश्रित नहीं होते, आकाश काल दी आत्मा जो नित्य द्रव्य वो कहीं आश्रित नहीं होते, नहीं उनसे उनका अत्यंताभाव कहाँ रहेगा, आकाश अत्यंत अभाव केवल नहीं है, आकाश अत्यंत तर्क संग्रह में आया तो आकाश अत्यंत अभाव हो गया, जिस प्रकार इस प्रकार केवल नहीं अत्यंत अभाव प्रतियोगी, केवल नहीं अत्यंत अभाव हो गया आकाश अत्यंत अभाव आदि उसका प्रतियोगी, तो आकाश जैसे होता है इसी प्रकार पदार्थत्वात् नित्य द्रव्यवत, नित्य द्रव्य को दृष्टांत दिया, आकाश भाव आकाश भाव आकाश जिस प्रकार पदार्थ है वो केवल अन्य अत्यंत भाव का प्रतियोगी, तो जितने भेद भी सब पदार्थ होने के कारण केवल अन्य अत्यंत भाव प्रतियोगी, अर्थात भेद का अत्यंत भाव सर्वत्र रहेगा तो भेद मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। स्वरूपेण अत्यंत भाव प्रतियोगित्व यथा न तुच्छतम, अत्यंत भाव प्रतियोगी यदि भेद हो गया सर्व अत्यंत भाव प्रतियोगी उसका है ही सर्वत्र अत्यंत भाव है तो फिर तुच्छ हो जाएगा बंध्या पुत्र सस्विशान जैसे पारमार्थ नहीं स्वर अत्यंत भाव प्रतियोग होने पर भी तुच्छ नहीं, ये पहले प्राग उत्तम पहले कहा है, क्योंकि अत्यंत भाव प्रतियोग होने पर भी स्वरूप है उसका सस्य विषाण बंध्या पुत्र क्या अत्यंत भाव का प्रतियोगी है स्वरूप नहीं, अत्यंत भाव प्रतियोगी स्वरूप अत्यंत भाव प्रतियोगी होते हुए स्वरूप होना चाहिए, सस्य विषाण बंध्या पुत्र तुच्छ में स्वरूप नहीं है ये पहले कहा था। और पारमार्थिकत्व कारण अत्यंत भाव प्रतियोगी ब्रह्मवत सद्रूपता उपपत्त्या न यथार्थ न यथा अर्थांतरम, पारमार्थिकत्व ने नहीं कहेंगे प्रपंच पारमार्थिकत्व ने नहीं, तो ब्रह्म को दृष्टांत दिया, ब्रह्म जब है पारमार्थिकत्व न ब्रह्म कदा अस्ति, पारमार्थिकत्व न ब्रह्म कोई तो निर्धर्म का नहीं है, नहीं उनसे ब्रह्म जिस प्रकार सद्रूप हो गया पारमार्थिकत्व न अत्यंत हुआ प्रतियोग होने पर भी ब्रह्म सद्रूप हुआ, इसी प्रकार पारमार्थिकत्व न नहीं है भेद, पारमार्थिक अंदर भेद नहीं रहने पर भी भेद तो सद्रूप हो जाएगा, ब्रह्म जैसे पारमार्थिकत्व नहीं रहने पर भी सद्रूप है इसी प्रकार भेद भी पारमार्थिकत्व नहीं रहने पर भी सद्रूप हो जाएगा, हो जाएगा तो क्या अर्थांतर सिद्ध हो जाएगा, तो भेद तो सिद्ध हो गया पारमार्थिकत्व नहीं कह करके, जैसे ब्रह्म सिद्ध हो गया सद्रूप ऐसे भेद भी सद्रूप हो जाएगा मिथ्या सिद्ध नहीं होगा, ये ऐसा कहने से अर्थांतर होगा, यथा न अर्थांतरम तत्प्रागुतम पहले कह दिया है, तो पहले कह दिया है उसको लेकर के अर्थांतर नहीं कर सकते, ब्रह्म पारमार्थिकत्व नहीं रहने पर भी वो सद्रूप है, सद्रूप होने से वो अर्थांतर नहीं हुआ, पारमार्थिकत्व कारण अत्यंत प्रतियोगी कहने से क्या हुआ ब्रह्म भी पारमार्थिकत्व नहीं रहता है, तो पारमार्थिकत्व अत्यंत कहेंगे तो वहाँ दिया था मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए पारमार्थिकत्वावचन व्यधिकरण धर्मावचन प्रतियोगिता का भाव, व्यधिकरण धर्मावचन प्रतियोगिता भाव कहा था ना, मिथ्यात्व कहने के लिए ये प्रपंच दिखता है उसका अभाव किस रूप से कहेंगे, व्यावहारिकत्व न अभाव कहेंगे या पारमार्थिकत्व न अभाव कहेंगे, व्यावहारिकत्व रज्जु में सर्प दिखता है वो सर्प प्रातिभाषिकत्व नहीं है या नहीं, प्रतिभाषी के तो निषेध नहीं होगा कि निषेध किस प्रकार होगा व्यावहारिक तत्व ने, तो व्यावहारिक तत्व निषेध करें तो इस प्रकार प्रपंच का निषेध करेंगे प्राति पारमार्थिकत्व निषेध होगा, तो पारमार्थिकत्व ने अत्यंत प्रतियोगी कहेंगे वो तो ब्रह्म भी घट जाएगा, ब्रह्म भी पारमार्थिकत्व ने अत्यंत का प्रतियोगी पारमार्थिकत्व नहीं है, तो होने से क्या होगा तो ब्रह्म भी प्रपंच जैसे मिथ्या हो जाए ये आपत्ति उसका पहले वारण किया था, कितने पृष्ठ में दिया पहले 25 पृष्ठ में कहा है इसमें दिया नहीं, पारमार्थिकत्वाचरण प्रतियोगिता का अत्यंत प्रतियोगिता मिथ्या तो पहले आने पर कहा था, हाँ ये आया था तस्या भी पारमार्थिकत्व का निषेध अनवस्था इजम एवं स्वरूपेण त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व प्रपंच सुक्ति रूपे से अंगीकारा था, स्वरूपेण पारमार्थिक नहीं कर स्वरूपेण त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्त तथा ही सुक्तो रजत भ्रमानंतरम अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार रूप्यम नास्ति नासी न भविष्यति स्वरूपण निषेध होता है, इसी प्रकार नेह नानति श्रुत्या च प्रपंचस्य अपि स्वरूपणेव निषेध, तो स्वरूपण निषेध है त्रैकालिक, तो पारमार्थिकत्व निषेध नहीं करके स्वरूपण त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी, हाँ वो क्योंकि तत्र लौकिक परमार्थ रजते हैं वह स्वरूपण निषेध प्रतियोगी, हाँ व्यावहारिक रजत को निषेध प्रतियोगी कहेंगे, तो भ्रम हो गया व्यावहारिक रजत और बाध हो जाएगा तो भ्रम बाध और वैधिक गणापति अप्रसत प्रसिद्धा बजे त्रैकालिक निषेधम प्रति स्वरूपेण आपणत्वं पारमार्थिक व्यावहारिकत्वेन प्रतीतम प्रातिभाषिकी प्रतियोगी। ये ठीक है, और स्वरूपेण त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी होगा, और जो रजत दिखता है सुक्ति में प्रतीति काल में भी व्यावहारिक है विधा रजतम न व्यावहारिकत्वेन प्रातिभाषिक रजत ही का निषेध होगा। इदम त्रैकालिकम रजतम व्यावहारिक रजतम न, तो इसे कह करके स्वरूपतः उसका निषेध त्रैकालिक निषेध प्रति हो जाएगा। प्रतिभास काल में भी वो स्वरूपतः, क्योंकि रजतात्मना प्रतीतम यत तनास्ती, तो जो प्रतीति काल में व्यावहारिक तुन प्रतीत होता है, और ये जो प्रतीति पारमार्थिक तुन होता है, तो प्रतीति काल में भी रजतम व्यवहार व्यावहारिकत्वेन नास्ति, प्रतीति काले भी प्रपंच पारमार्थिकत्वेन नास्ति। ऐसे करके स्वरूपण अत्यंत प्रतिवेदी कहा। ये पहले क्या स्वरूपण अत्यंत प्रतिवेदी यथान तुच्छत्व पारमार्थिकत्व कारण अत्यंत ब्रह्मत्व सर्वदुर्वता यथान्त तदुक्तम प्राग, तो पारमार्थिकत्वेन नहीं कह करके पारमार्थिकत्व न कर कहेंगे तो ब्रह्म को नहीं कह सकते पारमार्थिकत्वेन ब्रह्म का निषेध सर्वपथ पारमार्थिक ब्रह्म का निषेध हो जाएगा तो ब्रह्मवत सदरूपत उपपत्ता। अच्छा, ब्रह्म जैसे पारमार्थिक के अंदर नहीं होने पर सदरूप है, ऐसे प्रपंच सदरूप हो जाएगा पारमार्थिक तो नहीं, तो स्वरूपत उसका निषेध करेंगे पारमार्थिक तो नहीं। कौन किसका? प्रपंच का, प्रपंच का पारमार्थिक तो नहीं कह कर स्वरूपत, तो स्वरूपेण अत्यंत प्रतियोगन से तुच्छ नहीं हुआ। स्वरूपेण अत्यंत अभाव प्रतियुक्त यथा न तुच्छ तुम, पहले उसका विचार तो आया है, देखो थोड़ा और देख लेते हैं। व्यावहारिक तादात्म्येन प्रतीतम प्रातिभाषिकम प्रतियोगी, जो ब्रह्मस्थल में नेदम रजतम करके रजत का निषेध करते हैं, तो किसका निषेध करेंगे? प्रतीति काल में तो प्रातिभाषिक दिखता है, और निषेध किसका करेंगे? व्यावहारिक का नहीं, तो व्यावहारिक का निषेध करेंगे और प्राप्त होता है प्रातिभाषिक, दोनों में व्यधिकरण हो जाएगा। जिसका निषेध करते हो प्रतीति काल में दिखता नहीं व्यावहारिक, और जो प्रतीति काल दिखता है प्रातिभाषिक उसका निषेध नहीं हुआ, तो ब्रह्मवाद व्यधिकरण हो जाएगा। ये करके अंत में कर दिया व्यावहारिकत्वेन प्रतीत, व्यावहारिक तादात्म्येन प्रतीतम रजत प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगी, प्रातिभाषिक रजत व्यावहारिकत्वेन प्रतीत, व्यावहारिक रजत तादात्म्येन प्रतीत प्रातिभाषिक रजत का निषेध होगा। ऐसा करने से प्रातिभाषिक में रजत प्रतियोगी स्वरूपेण पारमार्थिकत्वेन वा इत अनस्थायम, इसमें कोई स्वरूप तो हो पारमार्थिक तो उसको लेना जरूरत नहीं, अवच्छिन्न तो देना जरूरत नहीं। एक आय पारमार्थिकत्व रूप उक्त दिया स्वेतर सर्वदृश्याना तस्याच निषेध प्रतियुक्त संभव नुक्त अनवस्था। ज्ञान अनिवर्तित्व रूपेण स्वस्वेतर सर्वदृश्याना निषेध प्रतियुक्त संभव थी, ज्ञान अनिवर्तित्व रूपेण सबका प्रतिषेध हो जाए। ज्ञान अनिवर्तित्व न, ज्ञान अनिवर्तित्व नाती, ज्ञान अनिवर्त्य नहीं, ऐसे कर दिया ज्ञान अनिवर्तित्व नाती। प्रपंच ज्ञानानिवर्तित्वेन है, ज्ञानानिवर्तित्वेन नास्ति। अब ब्रह्म ज्ञानानिवर्तित्वेन, ज्ञान निवर्त है क्या? ज्ञानानिवर्त है, तो ज्ञानानिवर्तित्वेन ब्रह्म का निषेध नहीं हो सकता है, और बाकी सब का ज्ञानानिवर्त निषेध हो जाएगा। अर्थात वहाँ क्या है, प्रातिभाषिक तादात्म्य व्यावहारिक तादात्म अपन्न प्रातिभाषिक रजत को निषेध किया, और स्वरूप तो हो पारमार्थिक तो कुछ नहीं सामान्य रूप से। मिथ्या तो विचार में पहला आया है। आगे अन्य भावत्व स्वसमानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगी वृत्ति, स्वसमानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतिवृत्ति करने से क्या होगा? अत्यंताभाव प्रतियोगी में अन्य भाव तो रहेगा, तो अर्थात अन्य भाव तो रहेगा अन्य भाव में, अन्य भाव का भी अत्यंताभाव होता है। अन्य भाव जहाँ है वहाँ अन्य भाव का अत्यंताभाव है, अत्यंताभाव से क्या हुआ? अत्यंता का प्रतियोगी कौन हुआ? अन्य भाव, अन्य भाव जहाँ रहता है वहाँ उसका अत्यंताभाव है, तो अत्यंताभाव का प्रतियोगी हो गया अन्य भाव, अत्यंत प्रतिबिंब अन्योन्या भाव तो रहेगा। अन्योन्या भाव का भेद यहाँ घट का भेद रहता है, अन्योन्या भाव ये भेद को मिथ्या सिद्ध करना है। यहाँ घट का भेद रहता है, वहाँ घट भेद का अभाव ही रहेगा। घट भेद का अभाव है मतलब घट भेद का अत्यंत रहा, अत्यंत अभाव का प्रति कौन हुआ, भेद हो गया। अत्यंत प्रत्युत्व तो किस में आएगा, भेद में आएगा। तो भेद में अत्यंत प्रत्युत्व आया है ना, अत्यंत प्रत्युत्व आया तो अत्यंत प्रतियोगी, अत्यंत के प्रतियोगी हो गया भेद, उसमें भेदत्व रहता है। तो अन्योन्य भाव तो अत्यंत अभाव प्रतियोगी वृत्ति, अत्यंत अभाव प्रतियोगी रूप भेद में अन्योन्य भाव तो रहता है। ऐसा कौन सी क्या हुआ, भेद अत्यंत अभाव का प्रतियोग हो गया। जहाँ भेद रहेगा उसका अत्यंत अभाव वहीं रहेगा। भेद के अधिकरण यदि भेद का अत्यंत अभाव रहेगा, भेद मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। अन्योन्य भाव तुम स्वसमानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतिवृत्ति त्रैकालिक अभाव वृत्तित्व सत्य अभावत्व साक्षात व्याप्यत्वात् अत्यंत अभावत्वत्। अत्यंत अभाव तो जैसे अत्यंत अभाव में रहता है, अत्यंत अभाव क्या सर्वत्र रहता है, त्रैकालिक अभाव में रहता है और अभावत्व का साक्षात व्याप्य धर्म है अत्यंत अभावत्व। अत्यंत अभाव तो अत्यंत अभाव प्रति में रहता ना, नहीं अत्यंत अभावत्व को दृष्टांत बनाया, स्वसमानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगी में रहेगा। तो त्रैकालिक अभाव है, अभाव में रहता है और अभावत्व का साक्षात व्याप्य होने से अन्य अभावत्व भी त्रैकालिक अभाव में रहेगा और अभावत्व का साक्षात व्याप्य धर्म है, इसे वो भी स्वसमानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगी में रहेगा। अर्थात जहाँ अन्य अभाव रहेगा वहाँ उसका अत्यंत अभाव रहेगा, अन्य अभाव का अत्यंत अभाव रहेगा तो अन्य अभाव मिथ्यासिद्ध हो जाएगा। अत्यंत अभावत्ववत इत्यादि अनुमान पूर्वोत्तर संयुक्त प्रतियोगिक भेद रूप दृष्टान्त सिद्ध्यर्थम। अत्यंत अभावत्ववत इति पूर्वोत्तर संयुक्त प्रतियोगिक भेद रूप दृष्टान्त, पहले आया था संयुक्त भेदवत, स्वसमानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगी भेदत्वा संयुक्त भेदवत, ये संयुक्त भेद रूप संयुक्त प्रतियोगी भेद रूप दृष्टान्त सिद्धि के लिए अनुमान। न च सुक्तो सुक्तिभेद से आरोपित सत्व निषिद्ध साधन, सुक्तो सुक्तिभेद से सुक्ति में सुक्तिभेद वास्तव्य आरोपित है, आरोपित है, आरोपित हो तो भेद तो रहा। सुक्ति में सुक्तिभेद आरोपित है सत्व न सिद्ध साधन, आपको तो भेद को मिथ्या सिद्ध करना चाहते हो। सुक्ति में सुक्तिभेद आरोपित है, आरोपित होने से सुक्तिभेद मिथ्या है, तो सुक्ति में सुक्तिभेद मिथ्या है ना, नहीं सुक्ति में सुक्तिभेद मिथ्या हो तो मानते हैं आप अनुमान सिद्ध करके, भेद मिथ्या हो तो सिद्ध साधन होगा। असद अन्यथा ख्यातिवादिन तब अनंगीकृतत्वेन तस्य साध्यत्वात्, तो असत ख्याति अन्यथा ख्यातिवादिन तब अन आप नहीं मानते हो सुक्ति में सुक्तिभेद को मिथ्या नहीं मानते, जो आरोपित को क्या मानते असद मानते, असत ख्याति असद विषयक ब्रह्मवादी न, असद अन्यथा ख्याति मतलब अब असद विषयक अन्यथा ख्याति ब्रह्मवादी, असद विषयक अन्यथा ख्याति ब्रह्मवादी माधव क्या मानता है, सुक्ति में जो रजत दिखता हो असत तुच्छ मानता है, मिथ्या नहीं मानता। इसे सुक्ति में सुक्तिभेद जो दिखता है उसको मिथ्या कहेंगे माधव मत अनुसार, वो असत कहेंगे, इसलिए तो तस्य साध्यत्वाद। न च त्रैकालिकत्व मिथ्यात्व एव, तीनों काल में रहेगा तो मिथ्या कैसे होगा, इति न मायाचित संबंध से कालत्व न सर्वकाल स्थिति तद विरोधी था। माया और चैतन्य का संबंध ही काल है, माया चंबंध संबंध काल होने से सर्वकाल स्थिति तद विरोधी, सर्वकाल में तीनों काल में रहे तो क्या होगा, मायाचित संबंध रहेगा। जो त्रैकालिक है वो माया के साथ चैतन्य का संबंध तो मिथ्यात्व का विरुद्ध विरुद्ध नहीं। न च अव्यावृत्तितया संयोगादिवत समानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व अर्थांतरम, जैसे संयोग अव्यापवृत्ति, अव्यापवृत्ति होने संयोग अव्यापवृत्ति होने से स्वसमानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोग होता है, संयोग रहेगा संयोग का अभाव रहेगा। इसी प्रकार भेद में स्वसमानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगी सिद्ध हो जाएगा तो भेद भी अव्यापवृत्ति हो जाएगा, मिथ्या किसे सिद्ध होगा, अव्यापवृत्तितया संयोगादिवत समानाधिकरण अत्यंत प्रतियोगित्व अर्थांत अव्यापवृत्ति हो जाएगा। इति न पक्ष विशेषण महिमना अव्यापवृत्तित्व से असंभवन तदयुगात, अव्यापवृत्तित्व से असंभवन पक्ष में विशेषण देने से क्या विशेषण दिया, समानाधिकरण अभाव प्रतियोगिता, अच्छा अव्यापवृत्तित्व अनावश्यक प्रतियोगिता का ये दिया है, पहले आया ना भेद के लिए अव्यापूर्ति धर्म अनावश्य न प्रतियोगिता का भेद, भेद को पक्ष बनाया, किस भेद को पक्ष बनाया, अव्यापूर्ति भेद को नहीं लेना, अव्यापूर्ति धर्म अनावश्य न प्रतियोगिता भेद आया पहले क्या देखते हो, पहले आया ना नहीं, ये आज पाठ में आया था पहले, पहले आज प्रारंभ हुआ कहाँ, अव्यापूर्ति धर्म अनावश्य प्रतियोगिता भेद आज नहीं आया, हाँ चौरासी में आया, चौरासी में द्वितीय पंथ में, अच्छा हाँ अव्यापवृत्ति धर्मानुवचन प्रतियोगिता भेद दिया, अव्यापवृत्ति धर्मानुवचन प्रतियोगिता भेद होगा तो अव्यापवृत्ति सिद्ध नहीं होगा, अव्यापवृत्ति भेद को व्याप्यवृत्ति भेद को पक्ष बनाया, किसके पक्ष बनाया, व्याप्यवृत्ति, तो उसमें अव्यापवृत्ति से अर्थांतर सिद्ध नहीं होगा, पक्ष विशेषण में मिला अव्यापवृत्तित्व से असंभव न, क्योंकि अव्यापवृत्ति धर्मानुवचन प्रतियोगिता के दे देने से अव्यापवृत्तित्व नहीं हो सकता है। अनुसंधानादि अव्यवस्थादिकम प्रागेव निराकृतम, अनुसंधानादि अवस्था क्या है, यदि एक है, एक सुख दुख हो तो सबको अनुसंधान हो जाए, और व्यवस्था नहीं बनेगा, कर्म का पुण्य फल कोई भोग करेगा, कोई मुक्त कोई बद्ध, ये सब पहले निराकरण क्या है, क्योंकि अंतकरण भेद से सब अनुसंधान और व्यवस्था बन जाएगी। अप्रयोजकत्व आभास साम्य सत्प्रतिपक्ष उपाध्यादि पूर्वत प्रपंच मिथ्यात्व अनुमान बन निराकरण, अप्रयोजकत्व का निराकरण आभास साम्य का सत प्रतिपक्ष उपाधि आदि सब पहले प्रपंच मिथ्यात्व अनुमान का निराकरण, जैसे उसमें निराकरण किया था प्रपंच मिथ्यात्व अनुमान के लिए अप्रयोजकत्व आभास साम्य सत प्रतिपक्ष उपाधि आदि का निराकरण पहले हुआ है बहुत लंबा प्रकरण में, ऐसा निराकरण होगा। एवं आत्मत्व एकत्व व्याप्यम आत्ममात्र वृत्तित्व चैत्रत्ववत, चैत्रत्व को दृष्टांत बनाया, वो आत्ममात्र में रहता है, आत्ममात्र वृत्तित्व उसमें आएगा, यत्र यत्र आत्ममात्र वृत्तित्व तत्र तत्र एकत्व व्याप्यत्व, इतर चैत्रत्व तत्र तत्र एकत्व है ना, नहीं चैत्र चैत्र में चैत्रत्व एक ही है, अलग अलग किसी व्यक्ति का नाम चैत्र होगा तो वो चैत्रत्व उसमें नहीं रहेगा, एक शरीर में एक व्यक्ति में आरम्भ से अंत तक वो चैत्र शरीर में चैत्रत्व रहता है, तो चैत्रत्व जिस प्रकार एकत्व व्याप्य हुआ इस प्रकार आत्मत्व भी आत्ममात्र वृत्तित्व, आत्मत्व आत्ममात्र वृत्ति, इसलिए उसमें भी साध्य रहेगा एकत्व व्याप्यम, अर्थात यत्र आत्मत्व तत्र एकत्व, आत्मत्व जहाँ एकत्व कारण से सब आत्मा में एकत्व सिद्ध हो जाएगा, सब आत्मा में आत्मत्व है, सब आत्मा में एकत्व सिद्ध हो जाएगा, तो एक ही आत्मा हो जाएगा, इत्यपि द्रष्टव्यम्। ओम शन्नो मित्र।